szukać. Kochaj mnie, kochaj, wierny bądź, bo innej będziesz sobie szukać. Bo kiedy mówię, że cię kocham, by uspokoić myśli rwące, mówisz, że dużo przyleciało ptaków i jak to znów będzie gorące. Jak ty to robisz, powiedz, powiedz, by tak zagrócić moje głowie. Na szczęście lisia sercu ma, a lisa trudno jest oszukać. Kochaj mnie, kochaj, wierny bądź, bo innej będziesz sobie szukać. Jak ty to robisz, powiedz, powiedz, by tak zawrócić w mojej głowie. Sposobem jakim cały dotyk, to ciała mocniej niż narkotyk. Jak ty to robisz, powiedz, powiedz, by tak zawrócić w mojej głowie. To była piosenka, jak ty to robisz. A teraz to mi się śni. Zawsze tęskniłam, oto zawsze za tobą, na wszystko był, na wszystko był, na wszystko był, na wszystko za późno, oto zawsze tęskniłam, oto zawsze tęskniłam, oto zawsze za tobą. To mi się śni, to mi się śni, to mi się śni. To mi się śni, zawsze ten sam, zawsze ten sam, zawsze ten sam. Śni mi się zimno, śni mi się głodne, śni mi się smutne, szary zimno. Jednego słowa złamałeś mi serce jednym prostym cięciem. Złamałeś mi serce, złamałeś mi serce, złamałeś mi serce jednym prostym cięciem. To mi się śni, to mi się śni, smutny, szary sen.

Bardzo, bardzo dziękuję. A teraz maszyna. Każdy na swój sposób z miasta się wymyka. Upał, żar, nie do wytrzymania. Ostatni zakręt, miasto znika. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Koło za kołem już czuję się lepiej. Miejski rytuał na koniec tygodnia. Trunek, woda, totalny egzodus. Wymijam niezwarta profila motoru. Będą w logicznym ptasim szyku. Precyzja maszyny z ciałem człowieka. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Precyzja maszyny z sercem człowieka. Z ciałem i sercem człowieka. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Czuję się dobrze, dużo, dużo lepiej. Wolnie jak ptak, gdy już ich nie ma. A ptak kojarzy się z przestrzenią. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Czuję się dobrze, dużo, wow, lepiej. Batumi. Serdecznie witam, witam tych, którzy już wstali. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku. Zapowiada się wspaniale. Serdecznie witam, witam tych, którzy już wstali. Na świecie ruch, ciągle coś się dzieje. Nadzieje zwiastuny na nowe stulecie. Przesuwają, budują lub znoszą granice. A ty z Batumi listy do mnie piszesz. Stara rozbija się przez piach. Przez kamienie sączy się do ziemi. Szybuje w niebo, łączy się z kulami. Krótkie sygnały, zdania nieskończone. Ma zbyt osobiste, żeby głośno mówić. Codziennie krótkie wiadomości tekstowe. Miłosne sygnały, sygnały z Batumi. Fala rozbija się o brzeg przez wiatr. Przez kamienie sączy się do ziemi. Serdecznie witam, witam tych, którzy już wstali. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku. Lecz zapowiada się wspaniale. Serdecznie witam. Witam tych, którzy już wstali. Deszcz. Tego nigdy nie spotkałam. Pada wciąż ten cholerny deszcz. Bez sensu moknę tu od rana. Zapłać nie żałuj, zalejeć. Krótka chwila zapomnienia. Pięć, może dziesięć minut. To jakby splunąć to nie grzech. Nic to jeszcze nie. Świętego nigdy nie spotkałam, a pada wciąż ten cholerny deszcz. Bez sensu stoję tu od rana. zachłaś, nie żałuj dalej. Pada wciąż ten cholerny deszcz. Bez sensu moknę tu od rana. Zapłać, nie żałuję, dalej je. Pustynia. Krzesła w Trójce są przykręcone. Dobrze, że was nie przykręcono. We'll be right back. droga się urywa, dalej tylko piasek pod nieba, osłoną czego herbaty wiem. Herbatę na pustyni pije się jak życie, jak życie, jak gorycz, jak miłość, jak śmierć. Tu droga się urywa, dalej tylko piasek pod nieba, osłoną czeka herbaty król. Herbatę na pustyni pije się jak życie, jak życie, jak gorycz, jak miłość i jak śmierć. Znaki szczególne. Wyszedł rano do pracy, pożegnał czule dzieci i żonę. Już minął rok, a jego nie ma. Znaki szczególne, drzwi uchylone. Całkiem normalnie poszła do szkoły, jak zwykle rano, bez oporu. Rozsądna, mądra, szósta klasa, już tyle lat ona nie wraca. Dlaczego on to zrobił, Boże? Dlaczego ona to zrobiła? Cokolwiek widział, słyszał, zna. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina. Zamknięty krąg, rodzina, błąd. Znaki szczególne nie ma, nie ma. Było ich kilku, ona sama. Lat 17 zwariowała. Bez przerwy myje się łazience, mówią, że sama tego chciała. Dlaczego on to zrobił, Boże? Miał wszystko, nawet kieszonkowe. Wyszedł przez balkon niepojęte, przez balkon na 10. piętrze. Dlaczego on to zrobił, Boże? Dlaczego ona to zrobiła? Cokolwiek widział, słyszał, zna. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina. Zamknięty krąg, rodzina, błąd. Znaki szczególne nie ma, nie ma. Znaki szczególne nie ma, nie ma. Znaki szczególne, drzwi uchylone. Znaki szczególne nie ma, nie ma. Znaki szczególne, drzwi uchylone. Znaki szczególne nie ma. Znaki szczególne, znaki szczególne nie ma, nie ma, znaki szczególne. Znaki szczególne, znaki szczególne. Znaki szczególne, znaki szczególne. Znaki szczególne nie ma, nie ma. Znaki szczególne, drzwi uchylone. Znaki szczególne nie ma, nie ma. Znaki szczególne, znaki szczególne nie ma, nie ma. Znaki szczególne, drzwi uchylone. Znaki szczególne nie ma, nie ma. Znaki szczególne. Thank you. A teraz Kraków, ocean wolnego czasu. Zawsze tuż nad ranem nadmiar piękna oddech zapiera. Cudowny rozstrzas jak zakochanie. Tu rozpoznały się przeznaczenia. Mężczyzna i młoda kobieta. Wódka za dudką, głowa w dymie. Alkohol leje się strumieniem i nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. Ciągnie się na rynek do loży mocno upewniony. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz przez moment. Wódka za wódką, głowa w dymie. Alkohol leje się strumieniem i nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. Zawsze tuż nad ranem. Pa, pa. Siadać, chodzić, mówić. Najpierw buduje w bocie czoła i w jednej chwili wszystko burzy. Każdą podłość wytłumaczy dla celu, co uświęca środki. Człowiek istota doskonała, zbieranina pełna sprzeczności. Wyzbył się strachu, a pełen jest lęku, co nieustannie brzęczy w głowie. Innym obcym szuka zagrożenia, a w swoim sercu nosi wroga. Siebie zamknął w złotej klatce i tylko do niej klucze zmienia. Życie to wartość sama w sobie, to żywioł nie do ujarzmienia. Moje urodziny. Dzień tygodnia, w czerwcowy poranek, w piątek na dobry początek. Trzech braci już było i siostra, dwóch braci już dawno nie żyło. Zawsze chciałam wyglądać jak chłopak, robić to, co chłopcy robili. Bez intymności przytulenie, numer między numerami. Obserwatorium to tłumaczy, dlaczego wolę stać sama. Nie znoszę, kiedy ktoś się sili i chcę układać moje życie. Urodziłam się w przestępnym roku, bladym rokiem, bladym świtem. Przeszkadzałam im tylko, więc zamykali mnie w skrzyni. 8 czerwca upał jak co roku moje urodziny. Miałam kiedy to kochać, tak naprawdę braci. Rzuceni w różne świata strony, rajdów prowadzony. Bez intymności przytulenia, numer między numerami. Obserwatorium to tłumaczy, dlaczego wolę spać sama. Nie znoszę, kiedy ktoś się sili i chce układać moje życie. Urodziłam się w przestępnym roku, bladym ranem, bladym świtem. Moje urodziny. Moje urodziny. obudziłam się w ostatni pracowity dzień tygodnia. W czerwcowy poranek, w piątek na dobry początek. Bez intymności przytulenia, numer między numerami. Obserwatorium to tłumaczy, dlaczego wolę spać sama. Nie znoszę, kiedy ktoś ci sili i chcę opłakać moje życie. Urodziłam się w przestępnym roku, bladym ranem, bladym świtem. Moje urodziny, moje urodziny, moje urodziny, moje urodziny. Teraz paranoja wiecznie aktualna, dzisiaj bardziej niż kiedyś. Śpiewamy razem. Boli mnie cała Piękne. A teraz będzie szał. Rękawa chowa.

Dziękujemy pięknie, pięknie, pięknie. Wysłuchaliśmy koncertu grupy Mannam, nagranego w Trójce w 2004 roku przez Wojciecha Przybylskiego. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska.